Nyní byli na dohled od poustevníkovy chaty. Klip se k ním zase připojil. Zůstával v jestřábí formě, aby neprozradil svou pravou podstatu poustevníkovi, který je sledoval. V koutě temného okna totiž zahlédly oči starého člověka. Vidí nás, řekla paní. Budeme potřebovat jeho pomoc, protože už více nesvedeme jít skrze tuhle džungli nebo protonem. Stilej mohl jen přikývnout. Jejich situace se mu vůbec nezamlouvala. To byly tedy líbánky. Paní vykročila k chatě, aby si s poustevníkem promluvila. Ale stařec zabouchl rozvyklané dveře a odmítal odpovídat na její volání. Stile se začínal dopalovat. Jestřáb vydal varovný skřek a Stile se přinutil ovládnout. Klip jistě zahlédl něco důležitého, dalo se to soudit podle toho, jak se choval. Modrá paní to vzdala. Ten poustevník dozajista zná naši tíseň, ale nepomůže nám, řekla. Lehký ruměnec na tváři prozradil, že je rozčilená. Jestřáb znovu zavřeštěl, potom slétl na zem a začal na holém místě škrábat pařátem. Vydal tam slovo oranžový. Paní to pochopila první. Oranžový adept. Už se nedivím, že je onen poustevník takový mrzout. Stile začal gestikulovat, ukazoval na sebe a tázavě zvedal obočí. Chtěl vědět, jestli oranžový adept ví, kdo jsou jeho návštěvníci. Klip myslel, že ne. To byl jenom způsob, jak se tenhle adept choval ke všem cizincům. Málo který z adeptů se staral, co se stane s vetřelci na jeho panství. Pokud se o to zajímali, pak většinou ze škodolibosti. Stile se s touhle jejich vlastností už setkal, ale opakování se mu nezamlouvalo o nic více než tehdy. Odešli na vzdálenější stranu paseky, zatímco se na ně z okna chatrče upírali oči oranžového, podobné korálkům. Opona se tu nořila do nejhustší spleti ostružin. Hinblue se je pokusila podupat, ale zamotali se jí kolem předních nohou a přiměli ji bolestně zařičet, jak se do ní zabodly trny. Z chatrče se ozvalo zachichotání. Stile se na změť obořil mečem, ale ať odsekl kolik stonků chtěl, udržovala si svůj tvar, jako hromada chrastí. Musel vytáhnout každý odřízlý stonek ven a vyhodit ho na paseku a zdálo se, že je vždy spojený s ostatními, takže se celá masa ráda uvolňovala, padala na jeho holé ruce a škrábala. Poustevník se hyhněl a vychutnával představení. Po čase, poškrábaní, spocení a unavení se vzdali. Takhle se skrz nemohli dostat. Ale průsek se mezi tím zmenšil. Pronikaly tam nové rostliny a vypadaly stejně odpudivě jako ostružiny. Magie oranžového adepta se očividně vztahovala na rostliny. Ta bestie, která Stila umlčela, nepochybně patřila mezi ně. Stařec se teď bavil pohledem na mouchy zmítající se v pavučině. Snad druhá strana opony, znovu. Řekla paní. Ale jakmile Hinblue vyslechla její slova, našpicovala uši, rozšířila nozdry a okolo očí se jí objevila bělma. Nechtěla zase vzdorovat znečištěnému a nakyslík chudému protonskému vzduchu. Ale přesto tu nemohli zůstat. Do soumraku by jim postupující rostliny nenechaly volné místo, museli by bojovat o život a přitom poslouchat, jak se oranžový směje. Stile šílel bezmocností, ale proti téhle postavit svoji vlastní magii nemohl. Přesto mohl něco podniknout přímo proti zlomyslnému adeptovi. Položil ruku na jílec meče a zahleděl se zlověstně k chatrči. Zadrž, má lásko, varovala ho paní. Jsou horší rostliny než tyhle a takového dozajista chrání. Nesmíme se k němu přibližovat. Měla pravdu. Stile musel skrotit svůj hněv. Klip vylétl vzhůru a pryč, aby se podíval po nějaké cestě ven. Paní uklidňovala Hinblue. Jednu věc musel modré paní přiznat, v nebezpečí nikdy nestrácela rozvahu. Byla ve všech směrech obdivuhodná, jeho ideál a jeho milovaná. Než by ji nechal trpět, raději vzal by chatrč útokem a obořil by se na adepta mečem, bez ohledu na to, jaké skryté rostliny by o sobě mohly dát vědět. Ale nejdřív by měl počkat na Klipa, ještě byla jakási naděje, že jim jednorožec dokáže pomoci. Slunce neúprosně klesalo a rostliny se kolem nich nepřestávaly stahovat. Některé vypadaly jako obří vinná réva, z květy, které připomínaly jícny masožravých červů. Perlila v nich průzračná šťáva, která ukapávala ze spodních okvětních plátků jako sliny. Meč by je zastavil, ale co se mohlo stát, až je přikryje tma. S těmihle rostlinami v noci bojovat nechtěl. Klip se vrátil. Přistál za paní, takže ho nebylo vidět z chatrče a změnil se v muže. Možná jsem nalezl jakousi pomoc, hlásil, ale vypadal nejistě. Ven s tím, jednorožče, řekla paní z prudka. Nevidím z téhle zahrady mučidel žádné cesty ven, táhne se na míle daleko. Tak jsem hledal nějaké jiné bytosti, které by mohly přispět pomocí, ale nepřipadl jsem na nikoho jiného než na osaměle putujícího trola. Trola! Vykřikla paní zděšeně. Pak nám není pomoci. Dokázala snést mnohé bytosti, ale troly nenáviděla, protože se jí kdysi jeden jejich kmen pokusil unést. Stile věděl, že jeho protějšek, bývalý modrý adept, měl s troly poněkud prudší neschody. Vyvraždili celou jeho rodnou vesnici a on zase na oplátku zmasakroval je. Avšak tenhle mi připadá jiný, pokračoval Klip. Cestuje ve dne, což je neobvyklé. Byl bohatě omotaný černým suknem, takže se ho nemohl dotknout žádný sluneční paprsek, ale rozpoznal jsem, co je zač, podle siluety. Nakrčil nos. A také podle jeho vůně. Trolové si libovali v zatuchlém prostředí. Proč by měl trol cestovat ve dne? Zeptala se paní, kterou věc navzdory odporu zaujala. Jsou to běsové noci, na slunečním světle se mění v kámen. Přesně tak. Také jsem se ho na to otázal, očekávaje urážku. Ale on odvětil, že pátrá po modrém adeptovi, kterému dluží službu. Klip pokrčil rameny, očividně udivený. Stile se na to díval nedůvěřivě. Nikdy neměl s troly co dočinění. Takhle to říkal, pokračoval Klip. Nevěřil jsem mu příliš, obával jsem se dalších úkladů, ale věda, v jaké kaši vězíš, dal jsem se do zkoumání. Jakouže službu by mohl tvor tvého rodu prokázat někomu, jako je adept? Zdvořile jsem se dotázal. A on děl, mám ho dnešní noci dovést k jisté bylině. A já řekl, a proč by měl adept věřit netvoru jako si ty? A on vece, v mládí ušetřil můj život a jemu dlužím službu života, mého nebo jeho. Nechť mne zabije, bude-li chtít, nebo nechť mne následuje k oné bylině. Jen tak budu zproštěn části svého břímě. A já řekl, nebude ho lze dostihnout za okamžik, a on řekl, musím tedy k němu neprodleně vyrazit, protože pouze této noci může být první část mého dluhu smazána, a já řekl, dosti. Vykřikla paní podrážděně. Teď již vím, který to je. To je trol, kterého můj pán ušetřil před 20 lety. Snad jemu jedinému z celého jeho rodu je možno důvěřovat. Ale jak se sem může dostat? Právě jsem ti to říkal, odpověděl jednorožec dotčeně. Řekl jsem, jak svedeš projít neprostupnou hradbou trnů. A on řekl, že je trol, zběhlý v hloubení chodeb, jako celý jeho rod. Hloubení chodeb. Zvolala paní a její tvář se rozzářila. To zabere čas, protože skála je tvrdá, ale slíbil, že tu bude do půlnoci. Do půlnoci. Dokážou se do té doby udržet proti útočícím rostlinám. Budou muset. Bylo to mizerné, nervy drásající čekání, ale udrželi se. Než udeřila půlnoc, země se zachvěla a do kalného měsíčního světla se vynořila groteskní trolí hlava. Vrhala dva stíny. Velké oči zamžikaly. Noc je bolestivě jasná, postižovalo si stvoření. To je trůl, z rodu trollů, představil ho Klip. A zde je modrý adept, jenž tě v tuto hodinu nepovažuje za hodna oslovení. Zaveď ho k té své bylině. Troll se ponořil zpátky do země. Stile se vydal za ním a objevil čerstvý tunel, vysoký sotva tak, aby mohl lézt po nikách a kolenou. Paní vyrazila jako poslední. Klip přešel do své přirozené podoby a zůstal z Hindlue, aby ji bránil před rostlinami. Pokud Stile neobnoví svoji moc a nevrátí se jim včas na pomoc, přežije jen jednorožec. Tunel vedl stále dál a dál, jako by neměl konec, svíjel se, aby se vyhnul obřím kořenům stromů a pohřbeným balvanům. Oloupený o svou kouzelnou moc, Stile začal cítit nával klaustrofobie. Kdyby se zhroutil strop, jaké by mohl vyšknout zaklínadlo? Nezbývalo mu než věřit trollovi, kterého jeho druhé já ušetřilo dávno předtím, než Stile přišel na fázi. Protože to stvoření cítilo, že má dluh vůči modrému adeptovi a ten úřad teď náležel Stilovi. Mohl by se mu pokusit vysvětlit rozdíl mezi sebou a jeho mrtvým protějškem, ale pochyboval, že by to hrálo nějakou roli. K čemu by bylo, kdyby Trůlovi prozradil, že přišel příliš pozdě, že ten, který mu daroval život, už nežije. Nejlepší bude nechat Trůla smazat svůj závazek a být volný. Nakonec vylezli za zahradou oranžového adepta. Stile se ulehčeně narovnal. Pokračovali dál, dokud se Trůl nezastavil před těžko popsatelným křoviskem. Zde je ona bylina, řekl Trůl. Hlas měl drsný a hrdelní, jak bylo u jeho lidu běžné. Neobvyklé ale bylo, že mluvil srozumitelně. Musel lidskou řeč pilně nacvičovat. Paní si stoupala na špičky a snažila se ve slábnoucím světle modrého měsíce rozeznat druh rostliny. Tvářila se poněkud ponuře a Stile věděl, že se bojí zrady. Trollovo objevení bylo přece jen tak nějak nadpřirozené. Vždyť to je bylina, kterou potřebuji. Zvolala potěšené a překvapeně zároveň. Odstraní polovinu zaklínadla. Polovinu. Co bylo ještě potřeba? Dotek jednorožcova rohu, řekla, protože pochopila jeho myšlenky. Takže nebude vyléčený, dokud se nevrátí ke Klipovi. Jeho kouzla budou muset ještě chvilku počkat, teď si ještě nemůže věci usnadňovat. Paní natrhala listy, které potřebovala, a trochu rezervovaně poděkovala Trollovi. Trůl, který nejspíš o příčině jejich smíšených pocitů nic nevěděl, pokrčil rameny a odešel, svůj úkol už splnil. Vyrazili na pouť zpátky do oranžového panství. Nebylo o mnoho příjemnější projít chodbou po druhé, ale alespoň už cestu dobře znali. Blížilo se svítání, když Stile konečně ucítil konec a vystrčil hlavu nad povrch zemský, aby zjistil, že je otvor zarostlý popínavými rostlinami. Přišli snad příliš pozdě. Vytrhl svůj široký meč z pochvy a začal řezat a sekat. Rostliny rychle kapitulovaly, když je napadl ze spoda a brzy stály s paní uprostřed vlastní malé mítiny. Od poustevníkovy chatrče bylo slyšet řičení a dupání. Na obloze teď byl žlutý měsíc a v jeho světle spatřili dvě koňské postavy stojící zády ke zdi chaty, stále bojující proti postupujícímu listoví. Snad nebyly rostliny v noci tak čilé, nemohly přece bez slunečního světla rychle růst, anebo si oranžový šetřil vyvrcholení na ráno, aby lépe viděl. V každém případě to ještě nebyl konec. Stile prosekával cestičku napříč svíjející se spletí vegetace, paní šla za ním a dávalo věci do pořádku svým nožem. Když nad východním obzorem vykouklo slunce, dostali se k ořům. Hinblue byla spocená, krvácela z nesčetných škrábanců a byla tak unavená, že se zdálo, že sotva dokáže stát na vlastních nohách. Klip na tom byl lépe, ale očividně byl utahaný. Jeho roh se míhal krátkými vzteklými oblouky a odsekával každý pronikající výhonek. Už měli málo volného prostoru, tlak rostlinstva a jejich vlastní vyčerpání by je brzy překonali. A oranžový adept civil z okna a zubil se, jako by byl někde na stadionu a sledoval zápas. Tohle byla jeho soukromá aréna, jeho osobní zábava a nesmírně ho bavila. Stile začal podléhat výbuchu zuřivosti. Teď byla řada na paní. Vezmi tyto listy, řekla Stilovi a podala mu větvičku, kterou utrhla z Trollova keře. Klipe, tvůj roh, prosím tě. Klip přestal na chvíli zápasit s vegetací. Veden paní se dotkl svým rohem listů ve Stilových rukách. Stile ucítil, jak se cosi uvolňuje, jako by se zbavil hrozivého nebezpečí. Slyšel se, jak dýchá. Děkuji ti. Řekl. Chvíli trvalo, než mu to dlouhé vedení doručilo. Hej, já mluvím. Pak tedy prones nějaké vhodné zaklínadlo, navrhla paní a uřízla svým malým nožem od denek, který se po ní sápal. Stile rychle seslal jedno víceúčelové kouzlo ze svého repertoáru. Zaspíval, všechno až na mne, nechť v mžiku stane. Nestrácel čas tím, že by spojoval svou magii přípravnou hudbou, takže kouzlo bylo jen spola účinné, ale jeho dopad byl nicméně pozoruhodný. Agresivní rostliny se zastavily a jeho tři společníci stuhli omráčení. Jedině oranžového adepta se kouzlo nedotklo. Otočil hlavu a prohlédl si Stila. Co pak je to? Otázal se mrzutě. Cizokrajná magie v mém království. Teď Stile popustil úzdu dlouho potlačované zlosti. Pitomče, což pak nevíš, proti komu si prováděl své hnusné čáry. Nevím a nestarám se, Burane. Vyštěkl oranžový jízlivě. Tak se to dozvíš, ty opovážlivý dětku. Zařval Stile. Vzal harmoniku, zahrál několik vzteklých taktů, aby svolal svou sílu, a pak zaspíval, nechť se každá čarovná bylina proti svému pánu bouřit počíná. Okamžitě nastal zmatek. Kouzelné rostliny se natáčely na svých lodyhách a zaměřovaly se na oranžového adepta. Výhonky se teď sápaly k chatrči a už si nevšímaly původní kořisti. Počkat. Zařval rozhořčeně oranžový. Ale kolem ruky se mu omotalo trnité chapadlo a odvedlo jeho pozornost k bezprostředním problémům. Stile provedl doplňující kouzlo, které zrušilo stávající kouzlo strnulosti a zvířata z paní opět ožily. Stile a paní nasedli na své oře a Stile seslal kouzlo, které je uzdravilo a osvěžilo. Pak projížděli zuřivými rostlinami, které si jich vůbec nevšímaly, jak se horlivě snažili dostat se blíž k chatrči. To nebylo příliš pěkné, můj modrý pane, zaševelila paní poněkud rozpustile. Ach ano, souhlasil Stile bez výčitek. Tyhle rostliny ovšem oranžovému doopravdy ublížit nedokážou. Nějak přijde na to, jak je zneškodnit. Ale odvažuji se říci, že potrvá dlouho, než bude každá rostlina taková, jaká byla dříve. A ještě déle, než se znovu opováží obtěžovat projíždějící cizince. Když se vynořili z oranžového panství, vedl je stile na jeho východ, zpátky ke kraji zvířecích hlav. Paní na něj tázavě pohlédla, ale nic k tomu nepoznamenala. Objevily se zvířecí hlavy. Vězte, o bytosti, že já jsem modrý adept, pravil stile. Zaveďte mě k vašemu vůdci. Když se k ním výhružně vrhli, uchýlil se k magii. Zvířecí hlavy, staňte se přáteli. Zaspíval. A přístup každého z nich se okamžitě změnil. Teď by ho zavedli, kamkoliv by je požádal. Brzy přišli ke slonohlavci s obrovským tučným tělem, které takovou pozoruhodnost muselo podpírat. Stvoření zmateně zatroubilo. Každý s každým, ať si rozumím, zaspíval stile. Čemu vděčíme za pochybné potěšení, že jsi k nám zavítal? Otázalo se jich nosové troubení, která teď dostalo podobu běžné lidské řeči. Jsem modrý adept, řekl stile. To je má modrá paní. Jsme na svatební cestě, putujeme s našimi oři podél opony. Neprahneme po třenicích a nevěříme, že jsme tvé bytosti popudili. Proč pak nás napadli? Slonohlavec se zamyslel, jeho chobot se nejistě komíhal. Očividně se mu nechtělo odpovídat, ale také se bál otevřeně vzdorovat adeptovi. Poslali jsme muže, aby se dotázal orákula, o tom, co nás poděsilo otřásání hor. Na fázi možná přicházejí těžké časy a my se obáváme, zda přežijeme. To mi také, řekl stile. Ale domníváme se, že máme bezpečných 14 dní pro naši cestu na západní pól a pak bude mít modrá paní čas, aby nosila mého syna. Takže konec fáze nemá přijít hned. Ale proč bychom vám měli vadit? Orákulum nám poradilo, že dovolíme-li muži na jednorožci projít naším královstvím, polovina našeho počtu do měsíce zahyne. Teď najednou jejich chování dávalo smysl. Orákulum tvrdí, že jsem hrozbou tvému lidu. Zeptal se stile nevěřícně. Neměl jsem vůbec v úmyslu tvým stvořením uškodit. Orákulum neříká, že to zamýšlíš, je to jen důsledek tvého průjezdu. Dovol mi setkat se s tím, kdo přinesl tohle poselství. Předstoupila hadí hlava. Díky stilovu kouzlu mluvila srozumitelně a opakovala poselství, nechte projít na jednorožci muže a polovina vás zemře do měsíce. Paní svraštila čelo. To je podivný vzkaz, anebo? Skutečně pochází od orákula. Orákulum nikdy nelže, řekl slonohlavec.